सर्वकर्म संन्यासन मृतस्य तद्देह आसनम नहीं संभवते। पूर्व पक्ष ने कहा था मरते हुए कोई संन्यास में अधिकार है, सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है, जिंदे को कोई सर्व कोई जरूरत नहीं, जहां मरने जा रहा हो उस समय लेना चाहिए मरण दशा। तब सिद्धांत ने नवद्वारे पूरे देही आस्ती विशेषण अनुभूत है, नवद्वार वाला इस पूर्व रूपी देह में विद्यमान देही उसके लिए ही संन्यास का विधान है। तो उसमें भी पूर्व पक्षी आशंका कर सकता है भाई आप अनुभव किससे क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि जो है सर्वकर्म संन्यासेन मृतस्य तद्देहे आसनम नहीं संभवती। जब मर गया हो या मरता हुआ व्यक्ति को सर्वकर्म संन्यास के द्वारा देह में स्थिति की संभावना ही नहीं रह जाती है। अकुर्वत्व अकार देह संन्यासी संबंध, इसलिए अन्वय समझो आस्ते का अन्वय किसे करोगे, न कुर्वन न कारेन उसके साथ देही का अन्वय कर देना। देहे संन्यास्य इति अकुर्वत्व अकार संबंध हो न देहे आस्ते ऐसा अन्वय नहीं करना। नवद्वारे पुरे देही आस्ते जो है उस आस्ते को जोड़ना नहीं देह के साथ में, किंतु न कुर्वन न कार्यन उसके साथ जोड़ना। इस शरीर नवद्वार लपुर में न करते हुए न कराते हुए ऐसा अन्वय होगा, न देह आस्ती थी चेत न ऐसा अन्वय नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन कर रहा है ये भाष्यकार जो बोल रहे, किसका बात बोल रहे हैं, पूर्व पक्ष का, सिद्धांत पक्ष नहीं भाषी है। यदि चेत न, इसलिए क्या करे आगे, न ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अन्वय करके तुम उल्टा अर्थ निकालना चाह रहे हो, ये नहीं होगा। क्यों, सर्वत्र आत्मनो अविकृत्व अवधारणात्, सर्वत्र आत्मा की अविकृत्व जो अवधारण कर दिया है तो वहां पर ऐसी व्याख्या कैसे हो सकती है। आसन क्रियाश्च अधिकरण अपेक्षित, जो आसन जो क्रिया है वो अधिकरण और अधिकर्तव्य भेदनिष्ठ है ना, अधिकरण तो अपेक्षित बात तद अनपेक्षित संन्यासस्य, और संन्यास के लिए किसी की अपेक्षा ही नहीं है। ये तो है ना कर्म को यहां से निकाल के वहां डालना है, अधिकरण कोई जगह है क्या जहां डाला जाए, अज्ञान व्यास से निकालो वहां डाल दो, ऐसा होता है, है? नहीं हो सकता। निक्षेप अर्थ भी नहीं ले सकते आप, आस्ते कर जो है अधिकरण अर्थ भी नहीं हो सकता, रहना रूपी क्रिया अर्थ नहीं हो सकता, ये निक्षेप अर्थ भी हो सकता नहीं हो सकता है। क्यों, आप जिस चीज को त्याग रहे हो वो अन्यत्र फेंकने लायक चीज तो है नहीं। इसे भाष्यकार का कहना है देखो सर्वत्र आत्म का विक्रय कर दिया, क्रिया संबंध तो हो नहीं सकता, और आसन क्रिया हमेशा अधिकरण की अपेक्षा करता है। आप बैठे हैं कोई अधिकरण में तो बैठे होंगे, बिना अधिकरण का बैठना रूपी क्रिया कैसे होगा, इसलिए बैठना रूपी क्रिया अधिकरण की अपेक्षा रखता है, और आत्मा को किसी अंग ही रहने में कोई अधिकरण की अपेक्षा ही नहीं है, वो सर्वाधिकरण है बल्कि सबका अधिष्ठान है वो। तद अनपेक्षा संन्यास्य, और संन्यास्य आस्ते कहा हुआ है ना, और संन्यास को भी किसी अधिकरण की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि संपूर्वस्तु न्यास शब्द त्यागार्थ न निक्षेपार्थ, क्योंकि यह सम उपसर्ग पूर्वक न्यास जो शब्द आया है उसका अर्थ त्याग होता है न निक्षेपार्थ, क्योंकि देखो आस्ते में भी अस धातु है या आस्ते में आस आस धातु रो, संन्यास में भी आस धातु सम नी आस दोनों धातु तो समान है ना, एक जगह आस्ते जब हम कह देते हैं तो क्या अर्थ होता है, बैठना, बैठने का मतलब अधिकरण की अपेक्षा होती है या नहीं, इधर संन्यास में वही धातु होने से कोई कह सकते यहां भी कोई अधिकरण अपेक्षा है, तब कहते नहीं है। सम पूर्वक से पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक आस धातु का अर्थ जो है किस पर बैठना या किस को रखना या किस चीज को फेंकना, ऐसे फेंकने का अधिष्ठान का द्योतक नहीं है, रखने के अधिष्ठान का द्योतक नहीं है, अब बैठने का अधिष्ठान के पर अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि क्या अर्थ लेना, त्यागार्थ हो, त्याग अर्थ है, इसलिए कहते न निक्षेपार्थ, निक्षेप अर्थ नहीं है, उठा के कहीं फेंक दो, निकाल के रख दो दूसरी जगह, ऐसा हो नहीं सकता। निक्षेपार्थत्वात् तस्य च अधिकरण सापेक्षत्वात् अस्माद् इष्ट संबंध सिद्धि आशंक्य संपुरुषत्व इत्यादि अंधकार में वही कहा, पूर्व पक्ष मानना चाहता है संसर्ग न्यास शब्द का अर्थ निक्षेप लेना चाहिए, अतएव अधिकरण की अपेक्षा रहेगी। इसे नवद्वारे पूरे देही, नवद्वारे पूरे जो सप्तम अंत है सब अधिकरण पर लेना, इस अधिकरण पर लेकर घटाया जा सकता है, कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा उपसर्ग वही अर्थ्या, यदि ऐसा होता फिर आस्ते जैसे बोला वहां भी आशा ही होता सीधे सीधे, सम और नि दो दो उपसर्ग क्यों, सम्यक और नितरा त्यजति इति संन्यास, सम्यक रूपेण त्याग रहा है और एक बार त्याग त्यागे दिया, नितराम त्याग दे रहा है, दोबारा ग्रहण नहीं करता है। न तो वांताशिवत पुनर्गृहणाति, वांताशी के समान दोबारा ग्रहण करता नहीं, वांताशी कौन है, कुत्ता, कुत्ता करता क्या है, उल्टी करके उसी को चाट के खा जाता है। वैसे आप घर गृहस्थी त्याग दिया, सन्यासी हो गए, फिर वापस घर गृहस्थी में ही संबंध में जोड़ गया, ये तो कुत्ते की जिंदगी हो गई, उल्टे करके खाने वाली बात, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो सन्यास नहीं है। इसे नितराम नि उपसर्ग भी जोड़ा, सम्यक त्यागने से काम चलेगा नहीं, नितराम अपि उसी का नाम वास्तविक संन्यास है। परिस्थिति में संबंध भी होता है कभी कभी, जैसे स्वयं शंकराचार्य जी संन्यास और रोक दिया, उसके बाद माँ के जलाने के लिए पहुंचे, वचन दिए थे, मजबूरी में जाना पड़ा। जैसे आज के समाज में भी कई कानूनी अड़चन हो गया, घरे कर लोग पता लगा ले, मान लो आप कहाँ है सन्यासी होकर के, हाँ उनकी परेशानी दूर करने के लिए लौकिक व्यवहार दृष्टिया आप यदि चले भी जाते हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जा करके वह गृहस्थी नहीं होना है, हाँ उनके समस्या सुलझाओ, जो करना है हस्ताक्षर कर दिया, कागज बना बनो करके भगवान से फिर वहीं बैठे रह गए, वो कोर्ट के संभाले ही रहे, दसों साल चले गए, तुम भी दसों साल वहीं रह जाओगे क्या, ये नहीं सन्यास हो तो हाँ ठीक है, परिस्थिति हो गया, आपको खबर मिला मान लो, या वो लोग आए आपको मिला, ले जाना चाहते चलो चले भी गए दो चार दिन, वहाँ अधिकार अधिकार किसको लिख के दे दो और भाई सब निपटा दिया, छुट्टी करके आ गए, यही संबंध न हो गए कदापि वो अति उत्तम, किसी कारण से परिस्थिति वश हो भी जाता है तो भी वहां पर निष्ठा नहीं होनी चाहिए, तत्काल उसको तोड़ के निकल जाना। नहीं तो जो सन्यासी ज्यादा दिन किसी गृहस्थी का घर पर रुक गया वो पक्का है वो गृहस्थी हो जाएगा। गुरु लोग सुनाते हैं, एक बार एक महात्मा गए किसी गांव में रहने लगे चतुर्मास में, बड़ा आदमी था वो, उसने कहा महाराज कहाँ इधर उधर मंदिर वंदिर पेड़ पुड़ के नीचे रहोगे, ढंग के नहीं, हमारे यहाँ कमरे में रहोगा, तो घर इतना लंबा चौड़ा, एक कमरा उनको दे दिया छत के ऊपर, अकेले अलग अपना खा रहे पी रहे जा रहे, डोल डाल कर रहे हैं आ रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, शाम को थोड़ा सत्संग हो जा रहा है, चल रहा बढ़िया चल रहा, चलते चलते चलते काफ़ी दिन हो गया, उनके बच्चे भी आना जाना उठना बैठना होने लगा, उनसे भी प्यार हो गया, होते होते चला जिंदगी डेढ़ दो साल निकल गया। और एक दिन जो है चोर आए, चोर आए तो सब सोए हुए थे, महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए, उन्हें ध्यान दून छोड़ा, फिर जिस घर पर रुके चोरी हो रहा उसका पीछे पड़ गए, चोरों का पीछे, उन्होंने सबको जगाया, जगह जगह उसका भगा भुगो दिए, फिर कोई चोर से पकड़ भी लिया, कैसे कुछ करके पीटा पुट करके सब किनारा हो, सब कुछ हो जाने के बाद में वापस आए सब अपने अपने घर आ गए, वो अपना सो गए, ये भी अपना सो गए। फिर दूसरे दिन कहने लगे उस सेट को, तूने बहुत बारी गलती कर दिया, जो पकड़ने आ गया था इसको पीट करके छोड़ दिया, घात पर बांध देता, पुलिस को देना चाहिए था, ऐसे ऐसे बोलने लगे महात्मा जी। तब वो सोचा क्या है महात्मा जी से कैसे हो गए, हमें बोल रहे थे सब त्याग देना चाहिए, ये तो आता जाता है तो कर्म का फल है, आगम अपाई है, ये सब जो है अनित्य है, क्या फर्क पड़ता है, जो हो गया तो हो गया भूल जाओ, और खुद कह रहे हैं कानून बाजी फंसते जाते, तुम पुलिस में देते और ये करते वो करते, फिर चलो गृह चुप हो गया, कुछ दिन बाद उनका बच्चा फेल हो गया। वो माँ बाप इतने नाराज नहीं हुए जितना बाबा नाराज होने लगा उस बच्चे पे। तो वो बाप आकर के बोलता है, सेठ महाराज आप जो है हमसे खराब हो गए, आपको इतनी आसक्ति हो गई इस बच्चे पे, ये फेल हो गए इतना आप टेंशन में है, इतने परेशान हो रहे हैं आप। हम तो करें कोई बात नहीं, फेल होने दो, खेती संभालेगा, एक पढ़ रहा है वो पढ़ के जाएगा, नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, है ना, आप जो इतना परेशान हो, नहीं पढ़ पा रहा है फेल हो रहा है, तो हमारे से ज्यादा आपको आसक्ति होगी इस बच्चे में। कहते आप साधु कैसे रह गए। जब ये बोला तो बाबा का दिमाग खुल गया, रे ये बात सही कह रहा है, ये हमने क्या कर दिया, कहाँ फंस गया मैं। फिर उस दिन शाम को भिक्षा पाया, चुपचाप जब साहब सो गए, झोला झंडी लेके उठ के भाग गया। मार बच्चो यार, इन्हें तो पूरा और गृहस्थी हो जाता तो फिर हो सकता है शादी भी करना पड़ जाए, चक्कर में ना पड़ जाऊं उल्टा। किंतु क्योंकि विवेक तो जग गया, बच गए। ये होता है संग दोष, इसको कहते हैं संग दोष। जैसा संग है वैसा रंग हो जाएगा। गृहस्थियों के संग में जाके घरों में ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए, निकलना चाहिए। वैसे भी अब देख रहे हैं अपने आश्रम बना लेते हैं जहां गृहस्थियों से आना जाना हो जाता है, सब लफड़ा सफड़ा फंस ही जाता है आदमी, घूमता फिरता रमता जो कि सबसे बढ़िया होता है। अब आश्रम में रहे तो निष्प्रिय रहे, अब निष्प्रिय कैसे रहे, निर्लिप्त रहे, काल कर्मा सब छोड़ दे, ऐसे रहने वाले बहुत ज्ञान की स्थिति होनी चाहिए, मजबूत हो रहा है सब ठीक है, कोई मतलब नहीं। प्राप्त कर्मा से डांट दिया, डांट दिया, जैसे कल्याणदास जी महाराज थे अमरकंटक के, जासनंदाजी शुरू होती है, वहाँ एक महात्मा बड़े मस्त महात्मा, वो क्या 9 से 10 रोज एक घंटा रात में पूरी क्रोधावतार हो जाते थे और पंचम वेद का पूरा प्रयोग करते थे, सारे नौकर को बुलाना, लाइन में खड़ा करके एक एक को खूब डांटते थे, सारी गालियां देते थे एक घंटा। नहीं तो कहते आश्रम में एक लोटा भी नहीं रहेगा, एक गिलास भी नहीं रहेगा, सवेरा होता है कुछ नहीं, सब सब खत्म। अब एक घंटा नाटक किए भी ना, वो निष्प्रिय होकर वो भी चुपचाप होकर बैठे रहते तो आश्रम में रहता कुछ हुआ, क्यों उन्होंने करके देखा, पहले चुप रहते मस्त रहते थे, अब कुछ भी नहीं बैठा था, सब सवेरे होता, सब प्लेट नहीं थाली नहीं कुछ भी नहीं, गरीब लागा ऐसे वैसे लग लो ले जाए। अब फिर उन्हें पद्धति बना ली, एक घंटा हमें क्रोधावतार द्रोण दुर्वार स्मर्षि होना पड़ेगा और ये नाटक करनी पड़ेगी, तब जाके ठीक रहेगा। उसके बाद तो बड़ा आश्रम हो गया और सारी व्यवस्था हुई, बात अलग चीज है, लेकिन एक स्थिति वो थी उनकी, लेकिन अंत में एक लीला तो करनी पड़ रही है ना, जान के करना तो पड़ गया, उनके अपराध कर्म कहा जाए कुछ भी कहा जाए, अवरेली ना झोंपड़ी होती ना कुछ होता तो लफड़ा ही नहीं था। जैसे तुलसीदास जी ने उनका जीवन में हुआ, चोर आ रहे थे तो चोरों से बचाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण खड़े हैं, चारों तरफ वही घूम रहे थे, जहां से चोर आवे तो वहीं खड़ा एकदम दिख रहा दोनों के दोनों। तो चोरों ने फिर सवेरा होने तक वही इंतजार किए, जब ये जाते थे 2:30-3 बजे चले जाते गंगा पार और छो चाली करके आते थे 5-6 बजे, जब लौट रहे थे चोर वहीं बैठे रहे, बैठ करके पूछा, आपने जो दो बढ़िया राजकुमार पाल रखा है पहरेदार कौन है? कहा दो राजकुमार जैसे और पहरेदारी का काम, हम तो किसी को पाले नहीं ना कुछ नहीं ना कोई हमारे पहरेदार है। उनसे पूछा लक्षण क्या तुमने देखा? अरे भाई तेरे भाग्यशाली है, जिंदगी भर तुम भजन करते गया तेरे राम और लक्ष्मण का दर्शन नहीं हुआ, और तुम लोगों का तो भाग्य चोर होते तुमको दर्शन हो गया, तुम लोग पहचान नहीं पाए। फिर वो सोचने लगे, मैं था क्या झोंपड़ी में 2-4 लंगोटी होंगे और क्या होगा, कपड़ा होगा 2-4, इसको भी भगवान को रक्षा करना पड़ रहा है, अच्छा ये भी ना रहे ना झोंपड़ी रहे ना भगवान को परेशानी उठाना पड़े, उन्होंने आग लगा दिया आग झोंपड़ी, छुट्टी करो इसको। तो ऐसे भी लीलाएं हुई है, इसीलिए कि सन्यास का मतलब जो है सर्वस्व त्याग, कई लोग बोलते हैं तर्क देते हैं, तर्क है बाहर से सारा सुख संपदा में रह रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं, अरे अंदर से हमारा कोई लेन देन नहीं, अंदर से कोई लेन देन नहीं, घड़ी गायब हो जाए तो टेंशन में आ जाते हैं, कोई लेन देन नहीं जाने दो, ऐसा नहीं रहता, कहना आसान हो जाता है, सारी सुविधाओं में रहना है, गाड़ी चाहिए, सब चाहिए, हो गया ना कि हम तो अंदर से निर्लिप्त है, कोई मतलब नहीं। कई ऐसे बोलते हम तो ब्रह्म ज्ञानी है, हम तो ब्रह्म है, लेकिन जीवन संन्यास का वास्तव में होना कठिन होता है, संपूर्ण और नितरान जो त्याग है। तस्मात गीता शास्त्र आत्मज्ञानवत संन्यास एव अधिकारो न कर्मणीति। तत्र तत्र उपरिष्ठात आत्मज्ञान प्रकरणे दर्शयिष्यामः। इसलिए गीता शास्त्र में कथित आत्मज्ञानवान पुरुष को संन्यास में ही अधिकार है, कर्म में कोई अधिकार नहीं स्थित होता है। इसलिए ये गीता शास्त्र में कथित जो आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान वतः आत्मज्ञान वाले पुरुषों को संन्यासे एव अधिकारो, संन्यास में ही अधिकार है, न कर्मणि, कर्म में उसे कोई अधिकार नहीं है, इस बात को हम जगह जगह पर तत्र तत्र उपरिष्ठा, यहाँ से आगे के संपूर्ण गीता शास्त्र में कई बार प्रत्येक बार जहां जहां आत्मज्ञान का प्रकरण आवे जगह जगह उत्थापन करके इसको दिखाऊंगा। प्रकृतं च वक्ष्यामि, ठीक हो गया शास्त्रार्थ। अब कहते हैं हम प्रकृत जो प्रकरण में जो विचार चल रहा है आत्मा के स्वरूप का, उस पर और कथन करेंगे। तत्र आत्मनो अविनाशित्वं प्रतिज्ञातं तत् किमिव, अविक्रिय होने से वो अविनाशी करके आपने प्रतिज्ञा किया था ना, वो कैसे है, वो किसके समान है, वो ऐसा कोई दृष्टांत है आत्मा के अविक्रियता अविनाशित्व को सिद्ध करने वाला? कहते हाँ, दृष्टांत से समझा जा सकता है। पूर्वापर देहत्याग, यहां शंका पूर्व पक्ष अर्जुन के मन में यह है, पूर्वापर देह ग्रहण और त्याग, पूर्व देह का त्याग हुआ और उत्तर अपर देह का ग्रहण यदि होता हो, यह जो है पूर्व अपर देह त्याग ग्रहण निमित्तक औपाधिक क्रियावत्व को लेकर के आत्मविक क्रियावत्व आ सकता है ना। जैसे कि हम क्या समझते हैं, पूर्वापर गिरियों का पहाड़ों का संबंध को देखते हुए तन निमित्तक सूर्य में गति को निर्णय लेते हुए नहीं लेते हुए। पूर्वांचल में था सुबह, पश्चिमांचल में पहुंच गया उत्तरांचल के ऊपर से होते हुए, तब क्या निर्णय लेते हैं, सूर्य में जरूर गति है, नहीं लेते हैं। निमित्त क्या था, पूर्व गिरी पर्वत का संबंध, पूर्वांचल का संबंध सुबह और पश्चिमांचल का संबंध शाम को, इसी तरह से क्या है पूर्व देह संबंध उत्तर देह संबंध, हो रहा नहीं हो रहा इस आत्मा को, जैसा सूर्य का पूर्वांचल के साथ संबंध और पश्चिमांचल के संबंध के कारण से सूर्य में हमने क्या मान लिया, क्रिया, माना कि नहीं माना आपने, ऐसे पूर्व देह का त्याग उत्तर देह का संबंध ग्रहण रूपी संबंध को निमित्त माना करके आत्मविक्रियावत तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना सूर्यवत। इस दृष्टांत के आधार पर उपाधि निमित्तक क्रिया को हम ला सकते किसमें, आत्मा में, तो आत्मा भी अविक्रियता अविनाशी हो नहीं सकता, अभी विक्रियता विनाशी होगा, इसलिए हमें समझाओ अविक्रियता अविनाशी भी आत्मा है किमिव अविनाशी, ये सिद्ध करो, नहीं तो हम सूर्यवद आत्मा को भी औपाधि विक्रिया वन उपाधि में विद्यमान संबंधों को निमित्त बना करके उसे भी क्रिया मान लेंगे, क्रिया मान करके उसमें भी विनाशित्व स्वीकार करते हैं। अथवा बालो यथा स्ववैफल्य अविक्रिय अपि मात पितरो विक्रियन्ते, है ना, अब बच्चा देखो फेल हो जाता है, फेल हो गया तो क्या कर दिया बच्चे ने आकर के, खुशी से बोल देखो देखो मार्कशीट लगे दिखाएगा, और छोटा उसको क्या पता है फेल पास क्या होता है, देखो देखो मैं फेल हो गया हूँ बोलते, टीचर बताया फेल हो गया हूँ, सबको बताएगा जाकर, है ना, बढ़िया हो गया, ओ पिताजी दत्त था, पागल है, इज्जत उड़ा रहा है हमारी। टेंशन किसको हुआ? माँ बाप को। बच्चा तो अपने मस्त है, जब फेल हो जब पास फर्क है। बाद में बुद्धि में डांट पड़ेगी ना, तब से तुम्हें फेल होना खराब होता है, पास होना अच्छा होता है, ये बाद में दिमाग में घुसता है। पहले क्या उसको पता है? उसे फेल मैंने ये भी कोई चीज है, वो मिला है पुरस्कार, सम्मान दिया जा रहा है, मार्टरने का तो फेल हो गया है, हाँ नहीं, बाद पता चलता है क्या चीज है। लेकिन उपाय वो जो बालक रूप निमित्त में विद्यमान जो अविकृत दिख रही है, लेकिन तो संबंध वशात क्या हो गया? माता पिता में विक्रिया हो गया। इसी प्रकार से शरीर आदि के संबंध की वजह से आत्म विक्रिया जरूर होगा, ऐसे पूर्व पक्ष संबंध वशा नहीं होगा। सिद्धांत उसके जवाब देते हुए कहते, नहीं नहीं, वासांस जीर्णानि यता विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांस जीर्णानि यता विहाय, जिस प्रकार से जीर्ण कपड़ों को त्याग करके नरो अपराणी नवानी गृहणाति, दूसरे नए नए कपड़ों को पहन लेता है। इन आसक्त पुरुष बड़ा मुश्किल है उन लोगों को, तो पहाड़ों में तो अब क्या कर देखते हैं, एक कपड़ा फट गया उस पर दूसरे कपड़ा डाल देंगे, दूसरा पहनेंगे उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके उसी के ऊपर पहन लेंगे, वो भी फटने लग जाते हैं, फिर ऊपर तीसरा पहन लेंगे, चौथा पहन लेंगे, पांचवा पहन लेंगे, नीचे वाला सड़ हो जाता है मशीन आदि कारण, और रोज खोलते ही नहीं, निकालते भी नहीं रोज, उनको तो साल में एक बार दो बार मुश्किल से निकालेंगे, एक दो बार नहा लेते, साल भर नहाते ही नहीं, मुंह धो लिया थोड़ा कर दिया पहले पानी, हो गया छुट्टी। बहुत ऐसे पहाड़ी आपको दिखा देंगे, आप घूमोगे तो पता चला आप गए नहीं ना पहाड़ों में, पानी बहुत है लेकिन नहाएंगे नहीं, ठंड से भी नहीं, वैसे ऐसे संस्कार ऐसा है, भैंस के साथ रखे भैंस हो गया है, वो भैंस भी पानी में घुस जाती है, वो नहीं घुसेंगे, पता नहीं क्या आदत है उनकी, संस्कार को जैसे बन गया ना आती नहीं बिल्कुल, कहते हम तो देवता है, ज्यादा पूछो पंडित भी क्या कहेंगे, ब्राह्मण थे पढ़े लिखे लोग बोलते, हम लोग तो भूदेव है, हमें क्या नहाना है, हमें लोग नहलाते देवताओं को, देव थोड़े नहाता है, तुम अज्ञानी होंगे काम, हमको नहलाना तो नहला दो भले, हम नहीं, साल में मकर संक्रांति पर जरूर नहाएंगे एक बार मकर संक्रांति पर, और जिस जिस गांव में है उस गांव के आसपास जो विशेष मेला होती है ना मंदिर मंदिर का विशेष, वो उस दिन नहाएंगे, जो हम जाना है मेला मंदिर में जाना है इसे नहाना, बस दो ही अवसर है नहाने का उनका जिंदगी में प्रतिवर्ष, और चाहे कोई मर जाए चाहे कुछ भी हो कभी नहीं नहाएंगे। जो थोड़ा बहुत मेन रोड से संबंधित गांव है ना, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्राएं जो होती है, ये लोगों को थोड़ा संस्कार पड़ गया, आजकल थोड़ा टीवी टीवी आ गया, वो चक चुक चूचा शैंपू शैंपू दिखा दिया, नहाना दिखा दिया सेठ तेंदुलकर को, तो भी नहाने लग गए थोड़ा बहुत, नहीं तो कुछ नहीं था। बहुत गांव इस तरह से हमने जब घूमा तो देखा बड़ा आश्चर्य होता, तो क्या आदमी है ये लोग, एक वही कपड़े पर पहने जा रहे हैं, दूसरे को वो कपड़े से किसी नपवा था जाकर, जब नया बना था ना फटावा कपड़े पहने हुए उसी पर खड़े होते, इस पर नाप बोलता है जिससे थोड़ी देर होना चाहिए ताकि सर आराम से पड़ जाए। उत्तर काशी में यह हाल था, जो पहाड़ी बच्चे हैं वहां वहां का ऐसा, इसे उन्हें उनको तो ये बहुत ही कम घटेगा श्लोक, वो भी कहां पहन गया घट जाते, इसलिए कि वो भले 20 साल में एक बार सारे कपड़े उतारना ही पड़ जाता है, सब बेकार हो गए, तो इतना खराब हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता, कीड़े होने लग जाते हैं, तब जब उठा सब फेंक दो, सर उठा के फेंक देंगे और फिर नया पहन ले, एक फिर उस पर दूसरा, फिर दूसरा चलेगा। मैं सोचता था छप्परों वाले मामला है, जैसे झोंपड़ी के छप्पर क्या करते, एक बना दिया उधर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी बनाते रहते हैं, और जब पूरी अंदर सड़ के टप टप टप होने लगता है तब सारे को निकाल देंगे, फिर नया एक बार करते, इसी तरह इनका भी हाल है, कोट पर कोट चलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि अपराणि नरो गृह्णाति, यह नर यह मनुष्य जो है पूर्ण जीर्ण पूर्वजों से पहना हुआ जीर्ण कपड़ों को त्याग कर जिस प्रकार से नए दूसरे कपड़ों को जो है पहनता है, इसे पहाड़ी की व्याख्या क्या करेगा? अपरानी नवानी है, दूसरे नौ कपड़े पहने। जब तक नौ सड़ जाएगा नहीं तब तक बदलना नहीं तब जीर्ण माना जाएगा, फिर अपराणी नवानी फिर दूसरे नया नौ ले लो। तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से जीर्णानि शरीरानि विहाय, जीर्ण शरीरों को त्याग करके अन्यानि नवानि संयाति देही देहवान आत्मा निर, उन पूरे पूर्व जीर्ण शरीरों को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। अन्यानि नवानि देही संयाति। यहां पर कुछ लोगों का कहना है अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं, अरे ये भी इसी तरह से भीष्म आदियों का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, द्रोणाचार्य का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, सब बूढ़ा बूढ़े हो गए हैं, अब इनको तुम मारेगा तो कोई भरत नहीं, बल्कि तुम्हारे मारने से उनको लाभ ही है। क्यों? उनके जीर्ण शरीर को त्याग करके नया शरीर को पाने में एक सुंदर मौका है, और उस मौका उनको जो मिला तुम्हारा सहयोग है, तुम उनको देवादि शरीर को प्राप्त करने में सहयोग दे रहे हो, उपकार कर रहे हो। एक बार ऐसे एक मर्डर हुआ, लक्ष्मण जुला के पास पुलिस पकड़ के ले गया उस आदमी को, एक महात्मा ने दूसरे को मर्डर कर दी, वो पकड़ जिस महात्मा को पकड़ ले गए वो कहता है हमने तुझको मुक्ति दिया, हमने मर्डर कहाँ किया? पुलिस कहता है मुक्ति तेरी मुक्ति देंगे आप जैसे तुमने उसकी मुक्ति करी तो हम भी तेरी मुक्ति कर देंगे ना फिर मेरे को इतनी जल्दी मुक्ति चाहिए नहीं उसको जरूरत था इसलिए हमने दे दिया, हमें अभी नहीं चाहिए, हमें जब जरूरत हम दे लेंगे। खूब पिटाई की पुलिस ने हम लोग के सामने हमें सुन के बड़ी हंसी आई, देखो कैसा भाषा प्रयोग कर रहा है, हमने उसको मुक्ति दे दिया, मर्डर नहीं किया। यही कह रहा है अरे भगवान ने थोड़े कह सकता है अर्जुन तुम तो इनको मुक्ति कर दो, शरीर से मर्डर मत करो इनका, ऐसे थोड़े अर्थ होगा। लेकिन कुछ लोगों ने भावावेश में आकर ऐसा भी अर्थ कर दिए हैं, लेकिन वो अर्थ ठीक नहीं है। कहना अर्जुन को तुमने जो है इनको मदद कर रहे हो, इस मानव शरीर को त्याग करके पुण्य जिंदगी भर धर्मानुष्ठान किया भीष्मादियों ने, इसे इनको देव शरीर को प्राप्त करने में तुम इनको सहयोग दो, मार करके सहयोग दो, ऐसा भगवान कृष्ण तो कह नहीं सकते हैं। क्योंकि अनेक कारण है, ये जो सारा प्रकरण का बीच में बात कैसे बोल सकते हैं, प्रकरण का विरोध है। पूर्वोत्तर में क्या है, नहीं नम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अगला श्लोक है। पूर्व श्लोक क्या था, और दोनों का उत्तरार्ध का बीच पूर्वोत्तर का चिंतन करोगे बीच में कहां से बात टपक गया, प्रकरण का विरोध दिख रहा है स्पष्ट। एक हेतु प्रकरण विरोध है, दूसरा हेतु क्या हो सकता है यहां पर, हा? इस उनका कहना गलत है इसमें, दूसरा हेतु आप क्या दे सकते हैं? दो हेतु है यहां पर बता रहे, देखो अपना भाष्योत्कृष्ट दीपक का तचिंत्य प्रकरण विरोधस्य, और दूसरा विशेष अध्यार दोष स्पष्ट प्राप्त, नीचे से दूसरी पंक्ति उसी पन्ने में जा श्लोक है। प्रकरण विरोध है नंबर एक दोष, दूसरा अविशेष अध्यार रूपा दोष भी है, क्योंकि आपको बहुत सारी बात यहां अध्यार करनी पड़ जाएगी। उन्होंने क्या कल्पना किया है वो ऊपर मधुसूदन में देख लो पंक्तियां, पता चलेगा तब। तेन यथा निकृष्टानि वस्त्राणि विहाय उत्कृष्टानि जनो गृह्णाति इति औचित्य आयातम, तथा जीर्णानि वयसा तपसा च कृशानि, मतलब मसूद नहीं है उसे जीर्ण है, जीर्ण का मतलब क्या, वय से भी तप से भी कृशता को प्राप्त हुआ, भीष्म शरणानि विहाय भीष्म शरणों शरीरों को त्याग करके अन्यानि देवादि शरणानि, उन शरणों को त्याग कर क्या करेंगे भीष्मादि, अन्य जो देवादि शरीर को प्राप्त करेंगे, सर्वोत्कृष्ट कृष्टानि, हाँ सर्वोत्कृष्टानि शरणानि चिर उपार्जित धर्म फल भोगाय, चिर कालों से उपार्जित धर्म फल का भोग करने के लिए संयाति सम्यक गर्ववासादि क्लेश व्यतिरेकेण प्राप्नोति, सम्यक याति संयाति का मतलब धर्म गर्ववास के बिना देव शरीर कैसे प्राप्त होता है, देवताओं का शरीर किसी गर्भ से पैदा नहीं होता, इसलिए गर्ववास आदि के बिना उत्कृष्ट देव शरीर की प्राप्ति करेंगे वो लोग देही प्रकृष्ट धर्म अनुष्ठात्र देववान देहवान, क्योंकि ये जो देही भीष्मादि है कैसे वो प्रकृष्ट धर्म अनुष्ठान देहवान भीष्मादि रित्यर्थ। अन्य नवधर्म कल्याण धर्म रूपम कुरुते पितृं वा गांधर्वं वा दैवं वा राजपत्यं वा ब्राह्मण वा इत्य श्रुते है। और उन्होंने श्रुति प्रमाण भी देवसूदन कार ने जो पुण्य कर्म करता है वह यहां से निकल करके ऊपर जो पितृलोक में चला जाएगा, देवलोक में चला जाएगा, प्रजापति लोक में चला जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, श्रेष्ठ शरीरों को प्राप्त करेगा वो। ये तदुक्तम भवती। और क्या कहते हैं इसका रहस्य यह है यहाँ भीष्मादि यावत जीवम धर्मानुष्ठान क्लेशे नैव जर्जर शरीर वर्तमान शरीर पात मंत्रेण तत्फल भोगाय असमर्था। इसे भीष्मादि कहते हैं सारा जन्म भर धर्मानुष्ठान करके क्लेश का सहन करते करते करते उनका सिर जर्जर हो गया। अरे जर्जर हो रूम में कैसे खड़ा हो गया वो है खाट पे पड़े रहते जर्जर शरीर वाले। थोड़ा मसूदनिया कल्पना करने में गलती कर गए भावावेश में। तो जर्जर शरीरा वर्तमान शरीर पात मंत्रेण और वो इंतजार कर रहे किस लिए ये शरीर कब मरेगा कैसा मरेगा जल्दी मर जावे ताकि जो हम देवलोक को प्राप्त हो जावे ऐसा वो शरीर की मृत्यु की इंतजार कर रहे हैं। तुम थोड़ा उसमें सहयोग दे दो मार दो ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। वर्तमान शरीर पाप के बिना तत्फल भोग के लिए उस अपने पुण्य फल भोग के लिए असमर्थ है। यदि धर्म युद्ध है ना स्वर्ग प्रतिबंधकानी जर्ज शरीरानी पातित और इस धर्म युद्ध के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति और प्रतिबंधित भूता इस जर्ज शरीरों को मार कर गिरा करके दिव्य देह संपादन दिव्य देह संपादन के द्वारा सर्व भोग योग्य क्रियंते सर्व भोग योग्य तुम कर दोगे क्रियंते के ना त्वया तेरे द्वारा इन लोगों को स्वर्ग भोग योग्य बना दिया जाएगा मारने से। ये तो चारवाक जैसी बात हो जाएगी। चारवाक ने भी यही तो कहा यदि बकरे को काट करके तुम कहते बकरे को पहले पूजा करके बकरा को कहेंगे हे बकरा हम तुमको जो है ऐसे नहीं मार रहे हैं तुम अपने शरीर को मरवा करके तुम्हारे शरीर के विभिन्न हिस्से के मांस के द्वारा हमें याग देने में सहयोग देने के कारण तुमको स्वर्ग मिलेगा ऐसा हम लोग मंत्र से बकरी का बकरा का पूजा करते हैं। तब चारवाक कहता है फिर अपने सीधा बूढ़ा पिता को पूजा कर दो ना उसको पूजा कर देना कहना हे बुढ़ा बाप तो वैसे ही मरने वाला है तेरे मांस से मैं हवन करूंगा तो उसे सीधा तू सर डायरेक्ट पहुंच जाएगा जैसे बकरा पहुंच जाया करता है ऐसे बोल उसे गर्दन काट देना उसे मांस हवन कर देना करेगा कोई। वैसे कृष्ण कैसे कह सकते भीष्म आदि को तुम ऐसे कर डालो ये तुम सीधे स्वर पहुंच जाओगे इसलिए हम तुमको मारेंगे तुम मारो ताकि हम सीधे स्वर पहुंच जाएंगे ऐसी उल्टी व्याख्या चारवाक दृष्टि की व्याख्या एक तरह से है ये व्याख्या बिल्कुल अनुचित है। क्रियंते त्वया तद अत्यंतम उपकृता एवते तदा ऐसे करने से तुमने इनके महान उपकार कर दिया है ऐसे समझो। दुर्योधनादिनामपि स्वर्ग भोग योग्य देह संपादनात् महान उपकार एव। यहां तक दुर्योधन तो जवान यदि कोई कहे कहते उनको भी अगर धर्म युद्ध में मरने से स्वर्ग तो मिलेगा ना से स्वर्ग भोग के योग्य देह का संपादन कराने में तुम मदद कर रहे हो इसे तुम्हारे महान उपकार कार्य कर रहे हो तुम। तथा च अत्यंतम उपकार के युद्ध है अपकारकत्व भ्रम माकार छे अत्यंत उपकार पूर्ण इस युद्ध में अपकारकत्व का भ्रम को तुम मत करो। अप्राणी अन्यानि संयादि पद त्रयवशात भगवत अभिप्राय एवं अभ्यूहिता ऐसा मैं कल्पना कर रहा हूं इन वचनों के कौन अपरानी नवानी ये जो शब्द हैं इन शब्दों के आधार पर मैं कल्पना कर रहा हूं इन अर्थों को ऐसा मुझ कार ने कहा। तब उसके यहां भाष्य सारी बात भाष्य लिए है यहां और अन्य चिंत्यम उनका यह कथन जो है चिंत्य है जहां भी पढ़ा तो उस प्रश्न तच्चिंत्यम नीचे दूसरे प्रकरण विरोधस्य विशेष अध्यारोदस्य स्पष्टता प्रकरण का विरोध है और विशेष अध्यार करना पड़ जा रहे हैं बहुत सारी कल्पनाएं करनी पड़ जाती है ये बिल्कुल अनुचित है। ये चारवाक समझ जैसी बातें हो रही है यहाँ और यह बिल्कुल गीता में और वे भगवान ऐसा कहें यह तो हो नहीं सकता है। और जीर्णांति विशेषणात् और जीर्णानि करके विशेषण भी है यहाँ और वहां युद्ध में कौन है सब जीर्ण शरीर वाले खड़े हैं क्या सब हट्टे कट्टे हैं, कहने के लिए भी पितामह बुढ़े तो है, पितामह है वो, लेकिन इतना दम रखते हैं, हजार जवान को अभी मार दे तुरंत उस युद्ध में, इतनी दम है उनके पास। अतिरति हूं साधारण थोड़ी, पहले थे ऐसे नहीं, उस समय भी उतना सामर्थ्य है उनके पास। दस दिन तक युद्ध टस का मस नहीं हुआ, क्यों? भीष्म के कारण से। नौ दिन पूरा बीता कुछ नहीं हुआ, तब युधिष्ठिर गया, कहा कि भाई कुछ करे उपाय, भगवान कृष्ण से कहा कुछ करो, कब तक ऐसे चलेगा, कोई निर्णय नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो रहा। तब भगवान कृष्ण, चिंता मत करो, मैं उपाय कर, तुम जाना आज भीष्म के से मिलना, आशीर्वाद लेना। अब रोज क्या होता था कि दुर्योधन का पत्नी पहले जाती थी आशीर्वाद लेने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, छुप करके कंबल उम्बल ओढ़ करके द्रौपदी को अपना कंधे पर बिठा करके, आओ उसको भी कहे कंगन वाले टाइट कर लेना, आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी को मालूम नहीं चाहिए कोई औरत जा रही है, कि दुर्योधन के पुत्री जाने से पहले कोई प्रवेश नहीं कर सकता है वहां, और पैर के कंगनों को भी अपने हाथ में पकड़ लिया कि आपस में टकर के आवाज ना आवे। ऐसे करके उसके जान से पहले जाकर भीष्म कुटिया पर खड़े हो गए और धीरे से उतार होकर अंदर घुस जा, अंदर गई, प्रणाम करी तो उन्होंने आशीर्वाद दे दी। जब आशीर्वाद दी तो फिर भाग्य ध्यान नहीं, तो द्रौपदी है, नजर खेल खराब हो गया। तब फिर जो है बाद में युधिष्ठिर गए, तो मैंने आपका आशीर्वाद सफल कैसे होगा आप ही बताइए रास्ता, कहा तो दिए हो आपका पति विजय हो, विजयी हो, अब कैसे होंगे विजयी। तब उन्होंने कहा हमसे हमारे वैसे युद्ध में कुछ नहीं होने वाला, निर्णय कभी नहीं होने वाला, और 100 साल भी चलते रहे युद्ध कुछ नहीं कर सकते, इसे तुम एक काम करो, शिखंडी को अर्जुन के हृदय बिठा करके लाओ, वह शिखंडी की प्रतिज्ञा है पूर्व जन्म का, इसी वजह से उस वो जब बाण छोड़ेगी तभी मेरी मृत्यु हो सकती है, उसके बाण मेरे को लगेगा नहीं, मैं ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी हूं, लेकिन वो जब साथ होगा तब मैं शत्रु छोड़ूंगा तो अर्जुन बाण फेंकेगा, तो दोनों को बाण फेंकने बोलना मेरे ऊपर, तब अर्जुन के बाण मुझे लगेंगे, शिखंडी का बाण हट जाएगा तो मेरा शरीर नीचे गिर जाएगा, उसके बिना मैं शस्त्र को नीचे नहीं रखने वाला, तो मेरी प्रतिज्ञा है किसी स्त्री के सामने या किसी नपुंसक के सामने अस्त्र पर नहीं उठाऊंगा, इसे तुम शिखंडी को लाओगे नपुंसक है और अर्जुन के रथ पर बैठा हो उसको देखते मैं अस्त्र को त्याग दूंगा, युद्ध का फैसला हो जाएगा। खुद उन्होंने उपाय बताया, इसका मतलब भीष्म कितना दम था, 9 दिन तक सेनापति होकर के इस ढंग से चाल संचालन किया और खुद लड़े हैं, युद्ध टस का मस नहीं हुआ, उसको जर्जरानी शरीरानी बोलोगे क्या, ये कल्पना बिल्कुल विशेष अध्याय करनी पड़ जाएगी ऐसी स्थिति में, तो विशेष अध्याय भी एक दोष है इस ग्रंथ में, और जीर्णानी विशेषण जब वासांसी के लिए दिया है पर शरीरानी भी जीर्णानी होगा, वहां विशेषण है जीर्णान विहाय, है ना, तथा शरीरान विहाय जीर्णानी, यह विशेषण को देखते हुए विशेषणार्थ नवीन आदि साधारण शरीरम शरीर नाश निमित्तस्य युद्धस्य अत्यंत उपकारकता या मूलाद असिद्धेश्च, इसलिए उस तरह से जीर्ण का विशेषण देने से नवीन आदि साधारण शरीर नाश निमित्तक युद्ध जो को अत्यंत उपकारक मानना इत्यादि जो उन्होंने कहा वो मूल से असिद्ध है। उक्त रीत्या प्राणिति पदस्य सार्थकत्व, और वो जो उन्होंने कहा अपराणी अन्यानि संयाति पर मैं कल्पना कर रहा हूं वो भी ठीक नहीं है, हमारे कृत कथित तरीके से वह भी सार्थक हो जाता है, इसीलिए एतार्ष अतिरिक्त कल्पना करना बिल्कुल अनुचित है, ये बात यहां मसूदन का उन्होंने खंडन किया है। भाष्य वासांसी वस्त्राणि जीर्णानि दुर्बलतांगतानि, हर प्रकार से दुर्बल हो गए, फट गए ये जरूरी नहीं है, फटना ही जरूरी नहीं है, फटने से पहले ही आप देख रहे हैं बाल धोते धोते धोते वो बिल्कुल दिखाई देता है कि वह घिस गया है ये चीज, तब उसी समय भी त्याग सकते हैं। ये नहीं कि शब्द का फट फुट करके जो है विभिन्न प्रकार के श्रीलंका वगैरह बन जाता है ना पीठ में फट कर, द्वीप बन गए हो पृथ्वी यानी कि द्वीप, तब जाकर के तुम उसको फेंकोगे। ये तो करते हैं लोग, क्या परिस्थितियां मजबूरियां कर लेते हैं, लेकिन जो है यहाँ तो वो बात भी नहीं कहा जा रहा, उसे पहले भी त्यागा जा सकता है, क्योंकि वैसे भी उपदेश दिया अर्जुन को एक क्षत्रिय बालक है, उसी यहाँ तक तो उनके राज स्वभाव में होने की संभावना ही नहीं है, थोड़ा सा जीर्ण हो गया उसी समय उसको बदल दिया जाता है। इसे जानकर भास्कर बस्त्र जवाब दे रहे हैं, क्या दुर् अर्थ कर रहे जीर्णानी का दुर्बलताम गतानी यथा लोके, जिस पर इस लोक में दुर्बलता को प्राप्त हुआ कपड़ों को विहाय परित्यज त्याग करके नवानी अभिनवानी, नवानी माने नौ संख्या नहीं लेना कदा अभिनवानी, इसलिए अभिउपसर्ग पूर्वक जोड़ करके भाष्य करते हैं नया नया चीजें समझो, गृह्णाति उपादत्ते वह ग्रहण करते हैं, कौन नर पुरुषो, क्या ग्रहण करते हैं नव को अपराणी अन्यानी, अन्य नए नए कपड़ों को धारण कर लेते हैं। तत्देव कहने का तात्पर्य क्या है यहां पर भी यह समझो, जैसे कपड़ा फट सट गया है तो आपको किसी प्रकार का दुख होगा नहीं होता, एजाद इतना इसे पहना था अच्छा फट जाने से नया तो आ जाएगा, नया पहनने को मिल गया बड़ा खुश होंगे, नया भी पहनो फट जाए तो थोड़ा विकार होगा या नहीं, लेकिन पुराना फट गया कुछ हो गया त्यागना पड़े उसमें आप अविक्रिय रहेंगे, बल्कि आपको अंदर प्रसन्नता भी होगी, चलो गया है अब नया पहनेंगे। इसी तरह से पुराने शरीर को त्यागने पर नए शरीर को ग्रहण पर करते वक्त आपके अपना आत्मा अविक्रिय ही रह जाता है, जैसे आप कपड़े को त्याग कर दूसरा ग्रहण करने में अविक्रिय होते हैं, ये अलक्षित है। इसे कहते तद्देव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति संगच्छते नवानि देहि, कौन देहि आत्मा पुरुषवद अविक्रिय इत्यर्थ। देखो भाषा ग्रंथ जोड़ देना पुरुषवद अविक्रिय, जैसे कपड़े का बदलने में पुरुष अविक्रिय रहता है उसी प्रकार शरीरों को बदलने वक्त भी यह आत्मा अविक्रिय ही रहता है। इसीलिए कोई शरीर मर के जा रहा है तो दुखी नहीं होने की जरूरत है, क्यों दुखी होना, ठीक है उसको दूसरा शरीर मिल गया अच्छा हो गया, वो तो अविक्रिय है जब मर के चला गया वो सोचे पिंड छूट गया झंझट मिट गया, आप भी मतलब परेशान होते हो जो संबंधी है जो मर के गया वो परेशान है क्या, क्या मालूम आपको मालूम भी नहीं होगा परेशान है या नहीं है, या मान लेते हैं स्वर्ग चला गया, जब स्वर्ग चला गया मान रहे इसका मतलब आप ये मान रहे हो बिल्कुल परेशान है बड़ा सुखी है वहां, आप ही के कथनानुसार क्या सिद्ध होता है स्वर्गवासी है वैकुंठवासी हो गए का मतलब वो सुखी हो गए, यही तो आप कह रहे हो दुखी हो गए कह रहे हो गया, इसे अगला तो मर के सुखी हो गया आपके अनुसार फिर आप क्यों दुखी हो रहे हो स्वयं, यही मूर्खता है। एक तरफ हम कह रहे हैं जो मर गया वो तो स्वर्ग गया वैकुंठ गया कैलाश गया सुखी हो गया है, जब उसके सुखी होना इसका आपको पसंद नहीं था क्या है, अगला मर के सुखी हो रहा हो वो आपको पसंद नहीं है, अतः आप दुखी हैं रो रहे हैं मर गया है मर गया है मर गया, रो रहे फिर खुशियां मनाओ बल्कि आहा अच्छा हो गया मर के स्वर्ग में जाके सुखी हो गया, यहां तो बड़ा दुखी था वहां सुखी हो गया, खुशियां मनाना चाहिए। हाँ कई संप्रदाय में है खुशियां मनाते हैं बहुत नहीं और भी बहुत सारे संप्रदाय विश्व में जो बहुत खुशी मनाते हैं कि ये जो है चला गया बहुत बढ़िया हो गया हमारे से दिन रात धक्का खाना नहीं पड़ेगा, हाई पैसा भाग दौड़ थी हिसाब से मुक्त हो गया और सीधा हेवन स्वर्ग में चला गया है, अब तो वहां इसको संकल्प से मिलेगा इसे महान सुखी हो गया है इसे बहुत अच्छा हो गया खुशी है, रोते हैं और बल्कि सबको फोन करते इतना बजे शरीर को हम डालने जा रहे हैं आप लोग आ जाओ, वो लोग सीधे से वहां आ जाएंगे, कोई घर पर नहीं आते रोने के लिए विदेशों में तो बहुत कम ऐसा है, कोई मुर्दे को रखता नहीं घर पर ना घर पर कोई आता है मिलने के लिए ना भाई बंधु भी नहीं कोई नहीं आता, सब वहां पहुंच जाएंगे दो मिनट के लिए टाइम पे, ठीक टाइम पे लेट करेगा तो तुम्हारी जगह वापस चले जाएंगे, तुम करते रहिए अपने काम। यहाँ जैसे नहीं चार घंटे लेट हो गए तो बैठे हैं, रो रहे हैं, नाटक हो रहा है, क्या ड्रामाबाजी करते रहते हैं, फालतू फालतू टाइम है इनके पास। वो भी अविवेक पूर्वक कर रहे, विवेक पूर्वक करे तो और अच्छा था। अविवेक पूर्वक वो लोग अपने व्यस्तता है, धन के चक्कर में, भोग के चक्कर में है ना, भौतिकवादी लोग हैं, समय से दे नहीं पाते हैं वो लोग। वो बिल्कुल टाइम पे जाएंगे, टाइम पे सब चर्च वाला है तो टाइम पे बिल्कुल चर्च पे पहुंच जाएंगे, देखते रहेंगे हाँ आ गया बॉडी ठीक है, एक फूल चढ़ा दिया चल दिया, ऐसे होता है। और जिस दिन बाद में उसके कुछ लोग हड्डी वड्डी राख मिले थे कुछ संप्रदायों में ना, बाद में कई देशों में जलाया नहीं, जलाना ही नहीं है हमें चाहे कोई भी हो, तो उसकी हड्डी राख देते हैं वो निकाल करके, वो भी सब बढ़िया पैक पुक करके बिल्कुल फिट करके रखे रहते, नंबर नाम नम सब डाल डुल करके, आप जाएंगे तो पैसा जमा करो उठा के ले जाओ, आप नहीं भी आएंगे तो फोन कर देंगे यहाँ रखा है, रोज रोज किराया देना पड़ेगा इस राख का भी, फालतू में क्यों मेंटेन करेंगे उसको, यहाँ पे जगह भी घेर रखा है हमारा अलमारी, उस मसान वाला फोन करेगा घर को जल्दी उठाओ रख यहाँ से, वो आदमी जाता है उठा के लाता है। यहाँ ही सबसे ज्यादा हम लोगों के यहाँ जो है नाटकबाजी कुछ ज्यादा ही है, अनावश्यक है। इसे कहते यहाँ पर ये जो है अविक्रिय आत्मा है, जब ये सब की क्या जरूरत है, वो भी रोने के लिए किराए पर लाते हैं, खुद भी नहीं रोते, रोदालियां लाते हैं किराए पर, वो आएंगे छाती पीट के रोएंगे अपना पैसा लेके जाएंगे, ये भी क्या जरूरत, खुद नहीं रोना है दूसरे को किराए पे क्यों रुलवाना, हाँ किराए पे मिलते हैं, सब जगह मिल जाते हैं रोने वाले किराए पे, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है ये चीज, उनको रुदालियां बोलते, रुदाली रोने वाली। क्या प्रैक्टिस है, बचपन से कई बार तो रो चुके हो हर आदमी, वो प्रैक्टिस करने की आ जरूरत है, आपको रोने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कोई प्रैक्टिस नहीं पड़ता है, जिस दिन चाहो जिस मिनट चाहो और रोने रोने लग जाएंगे यार, वो तो नाटक करने वाले करते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पुरुष वद अविक्रिय वैतरता, इसलिए भाष्यकार कहते हैं जैसा वस्त्र का त्याग और ग्रहण पूर्वक भी पुरुष कैसा रहता है, अविक्रिय रहता है, उसी प्रकार से पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करने में यह आत्मा भी अविक्रिय रहता है, इसका तात्पर्य है। अति अविकृत्व अविनाशित्व सिद्ध हो गया, किमिव वस्त्र ग्रहण त्याग काल यथा अयम पुरुष तथा अयम आत्मा भी शरीर ग्रहण त्याग काल अविक्रिय स्यात्, यथो अविक्रिय तथा अविनाशित्व दृष्टांत से स्थापित हो गया। फिर भी वो उसको शंका है, कहता है यदि कोई माने कि आत्मा में विक्रिया है, क्यों ये भूतों का बीच में दिख रहा है ना, इसका विनाश होगा, क्योंकि आप वेदांत का मत में भी क्या है, बुद्धि में एक प्रतिबिंब है ना चैतन्य, इसी का नाम जीवात्मा। वो कहते हैं जैसा घड़े में जल, आपका दृष्टांत यही है, घड़े में जल, जल में सूर्य का प्रतिबिंब, तद्वत शरीर में बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंब, ये आत्मा का स्वरूप है जीवात्मा। कहते घड़े को मार दो तो क्या हो जाता है, चल भी गया वो प्रतिबिंब भी खत्म। उसी प्रकार जब ये शरीर मरेगा तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी प्रतिबिंब भी खत्म हो जाएगा, तो आत्मा तो विनाशी से दुआ विनाशी कम आपके दृष्टांत से। इस पर जवाब देते नहीं, नहीं इन भूतों का नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसे चार प्रमुख भूत जिनका नाश माना जाता है, पृथ्वी जल तेज वायु, उनकी में घटन नैनम छिंदन दिशस्थानी इत्यादि कहेंगे।